Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euro Investor med Bodil Johanne Gansel. Friske tal ud fra Bavarian Nordic. Vi ser på sagerne og tjekker den generelle markedstemperatur her de næste 55 minutter på en torsdag, hvor jeg har teamet op med chefanalytiker i Svendsen & Tudborg, Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen Godmorgen. Til. Og senior aktiestrateg i Jyske Bank, Michelle Nørgaard, også velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Der er gang i aktiemarkederne i disse dage. Det kører voldsomt op, Lars Svendsen. Den positive stemning er tilbage igen. Yeah. Hvad sker der derude sådan en torsdag morgen her? Ja, lige nu. Ja, nu er der lidt ro på i her, hvor vi starter, ikke? Så det er gevinsthjemtagning. Ja, det ved jeg så ikke, om det er det, der sker, men altså at Asien havde det jo også sådan faldt i ro over det. Og så kan du sige, at der måske nok der har været så meget fart på i USA, at det derovre lige holder en pause, og nu skal der meget til at holde ligesom overgå forventningerne, og så har vi jo, altså det vigtigste, der sker i den rigtige verden, det er jo det der i går mellem, og det kører vel videre et par dage, det der APAC-møde i USA, hvor Biden og præsident Xi, ja, som jo er en slags diktator, det har han jo ret i, Biden, men han er så gammel, så han siger jo bare, hvad han mener, ikke? Og så kommer han til at ligesom høfligheden, den forsvinder. Så, jamen, ja, du er jo, det er ligesom dig, Lars Svendsen. Du er jo folkevalgt, ikke? Og alle er enige, og der er aldrig, simpelthen alle er fuldstændig enige. Og Biden, han sidder med på, han kan ikke engang få flertal i hans to kamre der. Sådan så sidder han og siger, du er demokrat, og jeg er diktator, eller dig, der er diktator, og mig, der er demokrat. Altså, han kan godt ligesom se, at det med demokrati er jo et problem, når man ikke har noget flertal. Præcis, det men nok, det ser ud som, at de på en eller anden måde finder hinanden en lille bitte smule, ja, i hvert fald. Måske bare på ydersiden, jeg ved ikke, hvad der ligger bag linjerne. Og det er jo det, hvis vi nu lige tager med Machiavelli, ikke? Og magt, og hvordan man skal styre tingene, hvis man sidder der øverst på vognen, så må jeg jo sige, at det, som jo er interessen nu, det er jo primært Ukraine, og der er det jo, at Kina egentlig ikke har noget i klemme, og er ligeglad, men ikke ønsker USA, altså den generelle linje for dem er, at USA skal reduceres som verdens stormagt, og de skal så have mere plads, og det bliver ikke, at de overtager førerrollen, men at der skal flere stormagter. Det er det, Vesten har meget, meget svært ved at forstå. Sådan går udviklingen, ikke? Uh-huh. Men det andet er, at i Ukraines spørgsmål, at for Biden gælder det jo om at hive kineserne over på deres side, så de i mindre grad bakker Putin op. Og så Putin finder ud af, at han er alene i verden, og så kan han hente sine raketter og skidt og lort i Iran og Nordkorea og Syrien og andre steder, hvor de ikke kan finde ud af noget, så holder det jo op. Det er jo det, der er pointen i det, at hvis Machiavelli siger, hvis du har to parter, der er på en indirekte eller direkte slås, så skal man jo sørge for at få dem, som kan hjælpe sin modpart, over på din side. Og det er det, de gør. Og det er jo også den lange linje i det. Eller det må vi formode, hvis... Men problemet er jo, er i virkeligheden, hvis du tager den hårde udgave, er at sige, klar i pæren, eller er han ikke klar i pæren? Og Biden er nok ikke helt klar i pæren. han er lidt for gammel, men han har jo nogle folk, som til gengæld kan fortælle om, sådan er det, du skal gøre, og så prøver vi at få det til at køre. Mm. Så det er det handler om. Så hvis de nu kunne sidde der og blive enige og sige, nu synes vi sådan set, det er lidt krig og ondskab på der og derovre, det må vi se på stoppet. Jamen så kan en lille Putin-mand, Rusland er et uland, der udgør 2% af verdens befolkning. De har bare atomvåben. Det er det uheldige ved det uland, at så kan man sige, og så er det også olie og gas, men så er det slutbrud. Ikke? Så fik vi lige så verden ifølge Lars Svendsen. Lad os vende tilbage til aktiemarkedet, herr Svendsen, og det regnskab, der er landet derude i dag, Bavarian Nordic, som... Michelle, du rækker fingeren i vejret. Er der noget til den her verdenssnak? Nej, nok ikke til verdenssnak. Nu snakkede vi lidt om i forhold til, hvordan aktiemarkedet så ud, og hvordan de asiatiske aktiemarkeder har udviklet sig her til morgen. Ja, det er jo lidt... De har jo ikke gjort det sådan synderligt godt, som Lars var inde på. En af forklaringerne kan formentlig findes ved, at vi har set en acceleration yderligere i det her boligprisfald. Vi har jo flere gange snakket om, at det kinesiske boligmarked er en bekymringsfaktor. Fordi det udgør altså 20-30% af kinesisk BNP, Og hvis altså bliver ved med at se den her fortsat svækkelse, jamen så er der altså noget, der kan blive ved med at trykke den kinesiske vækst, og det er jo noget, som der har en ret stor betydning. Ikke kun for Kina, men altså også for hele verdensøkonomien. Så det er i hvert fald noget, der kan være med til også at have at de her bekymrende signaler i hvert fald kan være med til at have trykket lidt stemningen på det asiatiske aktiemarked. Fordi det vidner jo om i hvert fald en gang til, at de kinesiske boligkøbere, jamen de er fortsat nervøse for at købe boliger. Det er altså stadig for dyrt, og så videre. Der er mange årsager til, at det er lidt svært. Vi har blandt andet, kan jeg huske, tidligere I havde en ekspert ind, der talte her i Millionærklubben om, jamen at det er rigtig dyrt, og mange, at man egentlig forsøger at få andre til at komme ud og købe de her boliger. Det er blandt andet med at sige, hvis vi nu får børn, jamen så kan det være, at vi egentlig kan mindske til indskud og så videre. Så det er i hvert fald noget, som man holder sig for øje, når man kigger på de her boligpristal. Okay, så det var så også verden ifølge Michelle Nørgaard. Så lad os hoppe til det regnskab, som er landet her til morgen. Bavarian Nordic, Lars Svendsen, det er jo en aktie, som du kender ganske godt og også har. Investorerne er ikke helt glade for det regnskab, der er kommet. Det gode, du får det ondt, jeg kender det snart. Men nej, det var det ikke, men altså, det er jo måske nok lige en fejlreaktion, fordi pointen er jo, at de, som I der forstår de her tal, at de tager udgiften til nedskrivning, altså opgive covid-19, eller hvad man kalder den, for corona-vaccineprojektet, og så indtægtsfører de delvis det, som staten har jo stillet, gav dem jo en sådan en form for tilsavn om, at de vil betale 900 millioner, og det bliver indtægtsført delvis. Det fremgår slet ikke, og jeg har ikke nået frem til det nu, men det kan godt være, det står i note 20, det skulle det gøre. Om de har fået pengene, eller det ser ikke ud til, de har, så langt jeg er nået, at de har fået dem, men altså, at det er det, det er, fordi selve den kontinuerede forretning går faktisk udmærket og er på vej opad og går godt. De er nået op på, tænk, de er oppe på 1400 ansatte, hvis du gik. Bavarian gik tilbage til 17 eller sådan, så havde de vist 250 ansatte. Ja, spørgsmålet er, hvor mange de har brug for, Lars Svendsen. Nå, det vil ikke i sig selv godt at have 1400 ansatte. Nej, det er rigtigt, men det har du ret i. Men det er også, fordi de har købt virksomheder, der jo laver noget, både GlaxoSmithKlines to produkter, og så har de derovre i USA, de har købt det der, og det skrider jo frem med den der mærkelige, du kan navnet på det. Chikungunya. Det er et fint navn. Jeg kan ikke, jeg er ikke der det endnu. Vi har altså øvet det. Ja, vi skal øve det noget mere. Men så skal vi have noget overarbejde og nogle teams eller sådan noget lort. Men det skrider faktisk frem, altså, at sige, at den kontinuerede virksomhed, og at de jo også, som nogen har jo fra vores ærede kolleger, analytikere har jo sagt, at nu skal de lade være med at lave noget fra nul. Nu skal de bare køre det afsted, de har, og få max ud af det. Og der er det jo også sket det, at med abe, eller med koppervaccinen, at den jo nu også får civil, eller almindelig brug, konsumt ved, at man skal give dem til risikogrupper, ikke? Og det er jo så det, man ingen vil sige, at det er jo så, det er sådan en homoseksuel mænd, men det vil man ikke sige højt, at de skal have den forebyggende, eller man tilbyder den som forebyggende vaccine. Men det gør jo, at produktet, i stedet for bare at ligge på et lager og være et beredskabsprodukt, hvis helvede bruder løs, og kopper er jo udryddet, men det er jo så, det er abekopper jo ikke, og de ligger så op af hinanden, de to sygdomme, så kan du sige, at så er der jo et flow-sal i det, og det er jo det, der har været problemet, at man ligesom måtte køre de der statsordre, ikke? Så får du en ordre, fint, ikke? De har fået en på 120 millioner dollar, ikke? Altså det er sådan en lille milliard, det er jo fint, ikke? Og der er dækningsbidrag, som er ganske aldeles glimrende, men det afhænger jo ligesom af, om staten vil være med eller ej. Så Laura Paul Chaplin, han er også ude at tale om, at de er jo altså stærke på rejsevacciner. Er det sådan, raison d'être, er det, de skal satse på fremad? Nej, det er også alt det andet der. Altså, det er jo, de har jo faktisk nu fået en jeg tror, er det 7 produkter, de er nået op på nu, ikke? Så, men altså, rejsevacciner er jo en af de store, og det er jo også der, hvor rejsen, de købte jo lige inden coronaen, de købte den jo i oktober, eller skrev under på, at de skulle overtage det der, og så kom coronaen, ikke? Og det er jo også rejsevacciner, og de har jo også mod det her ondskab, vi døjer med herhjemme, det her flåt, som du kan få ødelægge din hjerne, så du bliver halvlammet og skal være lang tid, inden du kommer der, at flåtborgen et eller andet. Men det har de også, så nej, det er, men det er bare det der med, at det er, kan man sige, mere almindelige civile vacciner, og så har de det der med udviklingskapacitet, når de har noget know-how, men det bliver altså nok, hvis vi nu siger den ærlige udgave, så er det jo nok, at de ting, de tilbyder på udviklingssiden, hvor der er elastik i det, det bliver altså som hjælper for andre, og ikke deres egne ting. fordi det har de ikke power til at bære igennem. RSV røg jo den der mod til børn og rigtig gamle mennesker. RS-vaccine, ja. Ja. Mm-hmm. Godt. Den røg jo måtte også opgives, ikke? Ja. Det var jo et produkt fra nul. Så det er nok altså Bavarians skæbne. Men Svendsen, det er jamen det er altså jamen det den her. Den starter med at være nede 7% her. Det er en fejl, og nu er den så altså også kun i citationstegn nede med 2,5 eller noget i den retning. Det var da godt. Så det var måske også lige hårdt nok at sende den så langt ned. Ja, men det er også det der måske bliver lidt forskrækket af det der med at de tager den der nedskrivning, og så håber de jo, at de kan få pengene ud af staten, ikke? Altså, staten skylder jo penge for mindst, skal de gøre i 10 år, ikke? Du synes, altså, hvis de heller ikke kan få deres penge. Staten er den værste debitor her, for man kan jo ikke sparke med røven. Det kan jo ikke sende dem ned i Sørhandsretten og sige, at du skal betale de 900 millioner. Vel? Så det er sådan, ja. Det er okay. Svendsen, et sidste spørgsmål til dig om Bavarian Nordic. Hvor lang er din tålmodighed med det den selskab? Den er 10 år. Okay. Du spurgte om det selv. Ja, men det var dejligt. Jeg elsker, når du klarer i hele. Jeg mener bare, at de bliver jo mishandlet, og det viser jo også nu, at de har positiv cash flow. Det er jo egentlig første gang, bortset fra en gang, hvor man nedlagde et produkt, de fik erstatning for kompensation for mange år siden det til prostatakræft, at det er jo første gang, de sådan rigtig tjener penge. Og nu skulle de jo sådan set være positiv cash flow derudad og så videre. Og så må man jo håbe, at der er en af de store koncerner inden for pharma, der en dag sidder og siger, jamen det her vaccine, det er jo reelt noget, der dur. Og så der, hvor, hvis du siger, det der er svigtet hos dem reelt nu, det der med coronaen var jo en chancebillet, som var milliarder værd, hvis det havde lykkes. Og ligesom nu er, de har lavet en udgave, som ikke er brug for, ikke? Men you're fighting the last war, som man siger. Men der, hvor det ikke er lykkedes for alvor, det er i virkeligheden noget andet, som ingen rigtig taler om, og det er, at meningen, da man startede, var jo at lave terapeutiske vacciner. Altså en vaccine, som kunne bruges som medicin til at helbrede mennesker. Og det var jo så derfor, at det her prostvac var der med prostatakræft. Og det er, altså, populært sagt, slet ikke lykkedes for dem. Og det er jo sådan, hvor det sådan er altså i virkeligheden begyndt forfra, men nu skal vi bare lave et medicinprodukt, der er lavet på grund af en vaccineteknik. Og det er slet ikke lykkedes. Og nej, det bliver nok ikke dem, der... Det er vist også... Jeg tror, der findes et produkt allerede i verden, men det bliver ikke dem. De kan nok heller ikke komme ind på det spor, for det er alt for dyrt. Og Michelle Nørgaard, når jeg ikke spørger dig om Bavarian Nordic, så er det, fordi I ikke har dækning på den aktie, så vi springer over med dig lige præcis på den. I toppen af dagens aktiemarked, der har vi altså GN, Store Nord, Netcompany og Ambu. En af dem er lige landet i Lau Svendsens portefølje. Ja, det kan du høre lige om lidt, hvad det er for en. For Svendsen, jeg kender dig jo snart ikke mere. Nej. Du har simpelthen været ude og købe Netcompany. Ja, vi er jo alle friske. Hvad sker der? Ja, men det, der sker, det er, at jeg har jo her de senere, faktisk er det knap en lille uge nu, bemærket, at der sker nogle underlige ting på markedet, og som jeg så prøver at fortolke, og jeg kan ikke bevise det, jeg siger rigtigt, men det er bemærkelsesværdigt, at de aktier, som er mest shortet, og man kan jo læse den liste, som nærmest kommer hver dag fra Finanstilsynet, på hvor store mængder aktier i forskellige selskaber er shortet, at lige pludselig så kører de opad meget kraftigt, og en af dem, som jeg holder øje med, det er ikke den, jeg har købt, det er Chemometic, som er en meget ordentlig aktie. De har jo så haft sådan et udfladningsår, nu skal de måske også lige lidt nedad, før de forhåbentligvis kommer op igen. Men den aktie er jo shortet med 8%, og det er en, kan man sige, forholdsvis lille aktie, selvom børsværdien er blevet stor, ikke? Det er sådan et 6 milliarder kroner selskab. Novozymes er shortet, som er en stor aktie, 13%, og så er det, jeg sad og kigger på det der, og så siger jeg, der er flere og flere af mine ærede kolleger, som er dem, jeg har respekt for, som tænker sig om, faktisk også dig, Michelle, men er meget glad for, det er jo Netcompany. Mm-hmm. Og den bliver ved med at, eller bliver ikke ved med at falde, nu er den faktisk begyndt at stige lidt. Og så jeg tænker, bum, kammeraten, der er 10% short i den, og nu er spredningen af aktien der meget høj. Det er så et problem. Altså ligesom, du er på, hvor koncentreret, hvor mange aktier er der ude i frit flow, og hvor meget de ligesom satte sig fast på hænderne, hvor glade er folk for dem, ikke? Men der er de måske lige en opgave at få dem til at bide sig bedre fast. De skal limes bedre fast til beholdninger, men det er en aktie, som burde kunne stige, fordi den er altså nede i opsamlingsfeltet. Vi havde så sent som i går, havde vi, det var forgårs, du havde ham her. Nej, Per Hansen havde i fokus. Jamen, i går var det jo de her ude fra MW. MW, ja. De har den jo også, vi har ham her, også ude fra jul, ikke? Det er jo snart jul, der er sne i år. Per Julinvest? Ja, han har også haft den, han har købt på 280, og det håner jeg ham slet ikke for, men pointen er, det er jo det, at du dernede, hvor man, og så sidder og siger, hold kæft, den er nede i 226, og den er alle kloge mennesker, og siger, at nu undtager jeg mig selv, nu nasser jeg på deres viden, siger, nu er den dernede, den aktie har været 800, ikke? Mm. Så siger, ja, så kan det godt være, at vi nu skal være med. Så jeg solgte min Novozym, som også er shorte, men som er et større og mere rolig aktie, og for at gå over den. Altså, jeg mener, at det er, og jeg mener, at der er en lærer i. Hvis jeg skal lave en indkøbsseddel i dag, hvor aktiemarkedet er lidt luret, så siger jeg, kig på shortlisten, og sige, hvorfor nogle af dem tror du på, at alle tosserne skal ud og hive dem tilbage igen? Så altså, det er jo nærmest en indkøbsseddel. Så selv når du ikke sådan bifalder det, de laver i Netcompany, ja, der har du mange holdninger omkring det der IT, Lars Hansen, men så kan ting altså også blive for billige, sådan, så det ser interessant ud som investor. Jo, og hvis du siger, at det, de laver, regnskabet er i år, de har jo en fantastisk overskudsgrad, og de laver alle de opgaver til det offentlige, det er jo det, der er problemet. Det er jo gået for at være en privat virksomhed og lave opgaver, som kunne bruges ud i samfundet, til at lave sådan en offentlig lort, ikke? Og de sidder jo også, har jo også en, det, de ikke siger så meget om, de har faktisk også været med på at sidde og lave det offentlige beskæftigelsesprojekt til 4,1 milliarder, der ikke er færdige med vores ejendomsvurderinger, som slet ikke havde behøvet at eksistere, men behøvet overhovedet ikke. Men det er, fordi vi hellere vil bruge penge på IT end på sygehuset. Så bruger vi 4 milliarder på det. Der er de vist også lige. Men der så er man ikke kan nogen, godt have to holdninger i sig nogen, selv, kan jeg høre. Ja, altså, der er ikke nogen, der praler af at være med på det der. Som samfundsborger, der har du en holdning til Netcompany, men som investor, der er der altså en lidt anden holdning. Michelle Nørgaard i Netcompany, har I dækning på den i Jyske Bank? Ja, det har vi. Hvad synes du om den? Jamen, vi er positive på den. Netcompanies, og det skyldes ikke mindst, at når vi kan se, på de har opretholdt nogle høje organiske vækstrater i en lang periode. Nu ved jeg godt regnskabet her. Der var Danmark ikke lige helt op og ringe, men udenlandske markeder, som er virkelig noget, hvor de, som er jo en vækststrategi, de har, hvor de virkelig skal gå ud og ekspandere rigtig meget på de udenlandske markeder, ja, den har jeg altså stadig til troende, hvor de har rigtig pæne vækstrater på mere end 20%. Og den har vi en forventning om, at det vil altså fortsætte, og vi tror altså også, når vi kan se over de seneste år, som Laura siger, så har det ikke været synderligt fidus, fordi deres høje lønsomhed, jamen den har altså været under en stor del pres. Men når vi kigger på resten af 2023, jamen så synes vi altså, og fremadrettet, så synes vi altså, at det er virkelig noget, der kan komme til at stige herfra og tage fart. Så dermed så synes vi ikke, at det er en helt dum ting, Laura, at du i hvert fald har kastet din kærlighed på Netcompany. Hvor skal den hen? Hvad skal jeg sætte på? Jamen vores, hvad hedder det, hvis vi kigger på kursniveauet, jamen så ligger den jo inde på et par 12 måneder på de her 350 kroner. Ja. Det vil også sige, 350, det er så, jeg håber på, så, men så, jeg tror ikke, så jeg du har det, sikkert været inde og læse vores analyser allerede, nej, det så, så det kan, det kan kigge på der. Det var mit, det var en del af det der med, og jeg tror faktisk, jeg kan ikke forklare, hvorfor at der går køb i, altså genkøb af shorting. Det er det, jeg tror sker. Men jeg kan ikke bevise det, og om det er Finanstilsynet, der har sagt, nu må I altså have højere dækninger på jeres short til bankerne. For det er bankerne, er alting den her verden, det er altid banker der imellem. Hvis ikke du har en bank, kan du ikke short reelt, for jeg kan jo ikke gå ned på gaden og finde en, som, har du en Netcompany-aktie, og så vil jeg godt short. Nej. Nej, det er klart, der skal være en mail. Men nu ringer bare ned i banken og siger, jeg vil gerne være short. Men altså, det er bankerne selv, der gør det, fordi de siger, nu skal vi passe på, for det her kan gå galt, eller det er Finanstilsyn, eller det er dem, der har positionen, der selv siger, nu begynder det at blive for farligt, det her, ikke? Men der vil jeg så lige sige, i forhold til, at du lige skal lukke den af, at værdiansættelsen, som du også selv siger, men den ser altså lav ud nu. Den ser altså attraktiv pris var sat ud, og det, vi vurderer altså også, at aktien den kan stige yderligere for de her niveauer. Mm. Og det er altså selvfølgelig forudsaget også de her positive estimatændringer, der formentlig kan komme. Men det er i hvert fald vigtigt, at du både kigger på kernemarkeder, som er deres helt store strategipunkt, og så har du selvfølgelig også den her stærke track record i Danmark, dog med lige undtagelse af den seneste kvartalsregnskab. Men generelt set, så er det i hvert fald noget, vi kigger nærmere på, og vi synes, at det her selskab er rigtig godt at kunne have ens portefølje. Så har vi dog, hvis man lige skal kunne flage et eller andet, så skal man lige være opmærksom på alle de her M&A-ambitioner, som de har, altså hvor de går ud og foretager de opkøb. Jamen det kan måske skabe en lille smule usikkerhed omkring en fremtidig værdiansættelse. Men det her Intersoft-opkøb, som de foretog tidligere på året, jamen det er i hvert fald noget, som der kan måske være en relativt god rettesnor, også i forhold til det, man kan se potentiale for fremtidige opkøb. Så generelt set, så synes vi altså, det er en aktie, som man godt kunne have i sin portefølje. Og den fulde analyse fra Jyske Bank, kan man altså læse inde på jyskebank.dk/aktieanbefalinger. Der ligger alt, hvad man har brug for at vide fra Jyske Bank om lige præcis Netcompany og mange andre. Michelle, hele det her felt, som Lav jo så er inde på, at det handler altså om shorting, og altså, ja, der bliver opkøbt meget. Ser I også derovre i Jyske Bank, at ja, man kunne bruge den der shortingliste som en slags indkøbsliste? Jamen, det er faktisk rigtig godt, du spørger mig, Bodil, fordi det var lige en ting, jeg godt vil sige. Jeg tror, man skal have et lidt nuanceret billede af, at der ikke bare gå ud og sige, at det er en indkøbsliste, og så kigge på dem, og så sige, så skal man bare kaste sine penge ind i alt det her. Jeg tror, man igen, som alle andre steder, så skal man... Det tror jeg, du var lidt inde på, Lav, at det der med, at man skal kigge på, hvad er det egentlig, hvorfor er det, de er shortet? Er der egentlig noget, der er, man slet ikke har nogen forventninger til, hvad fremtiden, hvad de kan bringe i forhold til indtjeningsgenerering? Det er det, man skal begynde at kigge på. Er der noget virkelig galt med driften, eller hvad er årsagen til, at analytikerne og markedet altså ikke har synderlig fedus til de her pågældende aktier på nuværende tidspunkt, og dermed har valgt at shorte dem? Så ikke bare kaste jer blindt ud i den her indkøbsliste, som man kan se fra Finanstilsynet, men igen, stil dig skarp og kritisk over for, hvorfor er det egentlig, at det er, at de har shortet de her aktier. Lav Svendsen, forholder du dig til, hvem der shorter? Altså, ja, det ved jeg jo ikke. Nej. Ja, det ved jeg ikke. Kan vi, det kan vi ikke få adgang til at læse, men altså, det ved jeg faktisk det ikke. Det ved jeg heller ikke. Men det er dig, der læser listerne? Nej, jeg ser kun på de der hovedtal, der kommer ud, og normalt, jeg følger med i det der, for ligesom at finde ud af, hvad er der der. Jeg ser jo også meget på sådan gamle møller, ikke? Altså, der styrtede i hullet her for 14 dage siden, at der er short-positionerne vokset med cirka 1%. Men pointen er jo der, at der, man skal hele tiden se på de frie flow-aktier. Det nytter jo ikke noget at se på, hvad er det i procent af det hele, fordi der er halvdelen jo ligesom ligger i AP Møller familie fonde og sfæren der. Mm. Og så ligger mange af de andre aktier jo også fast i, som mine gør, ikke? Altså det er jo kravguld, så det bliver jo liggende dernede, så det, nå, men altså, det er jo svært at få lukket også til at sælge, ikke? Men fordi når de skal jo tilbage igen, og det er jo det, der er forbløffende, sådan, det er også det, jeg vil sige, at nemlig Netcom faktisk er en aktie, som er blevet prylet ned, og når den har, hvor det mener jeg er korrekt, en fornuftig indtjening, og det er det, som vi diskuterer om, det er meget lange om alt det der, men at de tjener jo penge hver dag, end der mange, som siger, jamen, så er det da helt godnat, at nogle mennesker kan finde på at shorte 10%, fordi så skal de jo tro på, at den går under 200. Mm. Altså, det der, og jeg tror, jeg kæmper mod computer jo. Okay. Og så er lige pludselig, så kommer revisionen, og nogle andre siger, vi har en computer, der står, nu er den minus med $700 millioner, ikke? Så tror jeg ikke, vi skulle se at få slukket for den og få dækket lortet, ikke? Altså, det er jo det, der er pointen, og så lige pludselig, så skal det dække, og så svup, siger den, så skal den op. Spændende udvikling, ja. I Lav Svendsens portefølje. Netcompany er altså kommet ind på den på bekostning af Novozymes, som, ja, røg ud, Lav Svendsen, ja, som er jo også godt er shortet. Ja, den var også shortet, men den er faktisk shortet lidt mere 13%, og det er jo totalt vanvittigt. Men Novozymes er jo en forholdsvis højt vurderet aktie, men fantastisk fremtid, og nogen mener jo, at de har købt Christian Hansen dyrt, og det har de også, men det er jo også for at komme over i fødevarer. Hvis alle sammen, altså hvis man vil nedlægge, vi ikke skal spise kød mere, men et eller andet grøntsagsprodukt, som ligner kød. Plantbaseret. Det er jo noget, de kan jo. Mm. De er faktisk noget ret langt ind i det der felt. Altså, men som mellem, det er jo ikke noget samme spøf, du får, vel? Men altså mellem leverandør. Okay. Så på det der ligger de jo godt med. Altså, og det er derfor, du vil sige, at nogle samme måske, på 360. Jeg tror, det er en glimrende lang, men den er bare meget, meget, meget lang. Men Netcompany burde være mere. Det handler om følsomhed, ikke? Ja. Så, godt, men jeg har jo tjent 20% på den anden. Ja, det er flot, Lars Svendsen. Klap på skulderen til dig. Ja. Du skal lige stryse lidt med hårene. Ja, det er godt. Det er torsdag i Millionærklubben. Jeg har Lars Svendsen og Michelle Nørgaard med dig. Om lidt, så skal det handle om de private forbrugere. Hvis du vil blande dig i debatten, så er du velkommen til at skrive ind til mig. Det foregår på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte med besked med Mio. Det er dig og mig og alle de andre, der holder gang i global økonomi. Så hvordan har vi det egentlig? Er der stadig rum for og villighed til forbrug, eller begynder vi kollektivt stille og roligt at trække følehundene til os? Ja, det skal det altså handle om nu, Michelle Nørgaard. Det skal det blandt andet, fordi der kommer regnskaber fra nogle af de helt store, gigantiske detail. store virksomheder. Jeg kunne ikke lige komme på ordet. Detailsektoren, ja. Ja, detailsektoren. Gap, Walmart, Macy's. I går var der regnskab fra Target, og der kommer også regnskab fra kinesiske Alibaba. Først og fremmest, Michelle, forbrugerne ude i den store verden. Hvordan har de det egentlig? Ja, de har det jo egentlig bedre, end man havde tur håb på, lad os sige det sådan. Altså, vi havde jo regnet med, at vi var på vej ned i en... Eller vi var havnet i en recession her i løbet af 2023, men det gjorde vi ikke. Og det har i høj grad været et cadeau til forbrugerne, at de ligesom har holdt høj grad gang i væksten. Og det er jo nok baseret på, at i forbindelse med covid-19, jamen og i hele coronapandemien, der opsparede vi rigtig mange penge. Vi kunne ikke tage ud at rejse, vi kunne ikke tage ud at underholde, vi kunne ikke tage ud på restauranter og så videre. Vi var jo lukket inde i vores egen lille boble derhjemme. I hvert fald rigtig mange af os, og det betød, at vi simpelthen fik den her pæne opsparing. Så har vi så haft en stigende inflation, vi har haft højere renter og så videre, og det havde vi nok egentlig regnet med, at det formentlig havde gået ud over forbruget mere, end det egentlig har gjort. Men vi kan se, at det er fordi, de har i høj grad gjort brug af deres store opsparing, mange af forbrugerne, og det har simpelthen, nu kan vi så også se, nu er vi i hvert fald, når vi kigger på lavindkomstgrupperne, så er vi ved at være udtømt, når det er, at vi i høj grad kigger på den her opsparing. Vi er ved at være på den anden side af dem, og de er altså ved at være udtømte. Så spørgsmålet er, hvor lang tid kan de blive ved med at holde hånden under økonomien? Vi kan se, at realløn den er faldet tilbage. Men spørgsmålet er, kan vi blive ved med at så holde det her privatforbrug? Og det tror vi jo altså faktisk ikke. Vi tror, at det, når vi kigger ind, så bliver ind i 2024, ja, så tror vi, at forbrugerne de kommer til at spænde livremmen ind endnu mere, end vi har set tidligere. Vi kommer til at se, at privatforbruget det kommer på en smule smalhals inden for de kommende par måneder. Vi så altså også en tilbagegang, i hvert fald i privatforbruget i oktober måned. Ja, det kom bedre ud end ventet, og det giver en fornuftig start på fjerde kvartals, men vi kan godt se, at der er begyndt at være en smule træhed, efter at det er gået rigtig godt over de seneste par måneder. Så derfor er det heller ikke det overraskende, at vi falder en lille smule tilbage. Men vi har altså en forventning om, at privatforbruget det er ved at have toppet nu, og vi begynder at se den her faldende tendens. Og at det altså formentlig også vil være med til at sende i høj grad USA ned i en mild recession, når vi kigger ind i 2024, fordi privatforbruget trækker jo langt hovedparten af den her økonomiske vækst, som vi ser på i USA. Ja, 70%, så vidt jeg husker. Men Michelle, der landede altså regnskab for Target i går, og uden at være ekspert på sådan de amerikanske detailmastodonter, så mener jeg, at Target er sådan et sted, man køber ind til altså store volumener og til billige penge. Lige præcis. Ja. Hvordan så det ud? Ja, men den slog jo forventningerne, klart, og fik nedbragt lærerbeholdningerne, uden at virksomheden egentlig havde været nødsaget til at sænke de her salgspriser mærkbart, og det var noget, som markedet virkelig kom bag på markedet, altså var meget positiv læsning for markedet, så den steg altså også i markedet med hele 18%. Men spørgsmålet er så, jamen skal man så egentlig gå ud og købe en aktie som Target? Og hvis vi kigger på udelukkende kvantitativt perspektiv, altså hvor vi går ind og kigger på en trefaktormodel, som er value, momentum og quality, jamen, så synes vi skal være forholdsvis varsomme med en aktie som Target, i det den faktisk ligger under det globale gennemsnit i forhold til attraktivitet, og det gør den, fordi den scorer dårligt ud i to af de tre forhold, som vi kigger på rent kvantitativt. Der rangerer den altså dårligt, og hvis vi kigger på det især momentumdimensionen, som scorer lavt, hvor både prismomentum, det ligger altså under gennemsnittet, mens analytikerne heller ikke har synderlig fedt til aktien. Spørgsmålet er, om den her gårdsdagens regnskab, det kan ændre lidt. Vi skal lige være opmærksom på, vores faktormodel, den bliver opdateret en gang om ugen, så derfor kan der godt være lidt ændringer i forhold til det her, når vi kigger om en uge frem. Men det er noget, jeg godt kan kigge på også til næste gang, om vi har set en mærkbar ændring her. Men indtil videre, så er det i hvert fald noget, som den skulle have lavt i forhold til prismomentummet. I forhold til, når vi så kigger på dimension kvalitet, så ser vi altså også indtjeningskvaliteten, både når vi kigger på i forhold til ROIC-væksten og i forhold til ROE-væksten, altså return on equity. Jamen indtjeningsstabiliteten og lønsomheden, den handler der også en hel del efter gennemsnittet, og dermed anses det heller ikke for at være attraktivt. Og det, som i høj grad trækker ned indtjeningskvaliteten, jamen det er altså væksten, som vi ser her. Det er ikke noget, som vi har set, der har været synderligt positivt. Og sidst men ikke mindst, så har vi så value. Ja, så ser Target jo nogen til at være nogenlunde færre prisfastsat, både når vi kigger i absolut og så også relativt til industrigruppen. Så hvis vi ligesom skal opsummere Target for min aktie, jamen så synes vi, det er en aktie, der har relativt dårlig kvalitet. Jeg er svagt momentum, men til gengæld, når vi kigger på value-dimensionen, ja, så er Target altså hverken dyr eller billig inden for den dimension i hvert fald. Så ja, det er ikke noget, som man måske ligesom skal kigge der på. Og så er man jo så også en anden ting, det er nu med undtagelsesvis i går, hvor de egentlig kom ud med et regnskab, der var bedre end ventet. Ja, så har de ellers været noget, der har fået ret meget tæsk i løbet af i år, fordi at det, i lighed med mange andre forbrugsselskaber, som vi måske kan huske, jamen så allerede tilbage i anden kvartal 2023, så var der mange, der sagde, at vi kan begynde at se en ændring i forbrugeradfærden. Vi kan se, at forbrugerne så småt begynder at trække følehornene til sig. Og Target er et sted, der er tiltet lidt mere hen mod det cykliske forbrug, og det påvirkes altså i højere grad ændringerne i forbrugsadfærden end mange af de andre, man kan se. Så derfor, hvor man kan sige, i 2021 var Target oplevet et rigtig, rigtig pænt salg. Ja, så frem til første kvartal 2022, hvor det var rigtig pænt, det her like-for-like-salg, så er det altså, og meget højere, end vi så i forhold til markedsvæksten, så har vi altså set nu, at i takt med, at folk meget hellere vil købe underholdning, vi vil tage meget mere ud at rejse, gå på restauranter osv., så er det altså et selskab, der i hvert fald bliver hårdere ramt, dog med undtagelsesvis i går. Man kan også sige, det var bedre end frygtet, der kom ud, men så er det i hvert fald noget, der har været hårdere regnet end resten af industrigruppen. Så er det i hvert fald noget, man skal kigge på, fordi den er tiltet med, hvordan er det egentlig, hvad er det for nogle varegrupper, man egentlig går ud og sælger. Og der er Target altså tiltet mere mod det mere cykliske forbrug. Og når du siger like for like salg, Michelle, så er det altså butikker, som man kan sammenligne direkte med hinanden. Den steg altså 18% i handlen i går, efter det regnskab var kommet ud, sådan i helt træskolængder i hvert fald. Og det kan være, at det bare var en ene svale, men altså er der nogen signalværdi i det i forhold til de regnskaber, vi regner med at få i dag fra Gap, Walmart og Macy's? Jamen, jeg skal gå ind og kigge, som igen er det, hvad er det for nogle selskaber, som vi har med at gøre? Hvad er det for nogle varegrupper, de har med at gøre? Nu fortalte jeg lige, at Target er jo tiltet mod det mere cykliske forbrug. Gap er nok mere det her discount-mærke, hvis man kan sige det sådan. Så det, og hvad med Macy's, hvordan har de? Det er også en helt enkeltstående situation i forhold til dem, fordi de har rigtig mange kreditkort yder lån til mange af deres forbrugere. Så der er mange ting, som man også kan kigge nærmere på, når man dykker lidt mere ned. Man kan ikke bare kaste dem over en bred kamp i forhold til, hvordan det er. Så hvad vil du særligt holde øje med i de regnskaber, der lander i eftermiddag? Jamen altså, hvis vi kigger på i forhold til Gap, jamen så er det jo lidt den interessante ting, der har man skal kigge på, jamen hvordan er stadig efterspørgsel for forbrugerne. Er der tale om en downtrading, altså at forbrugerne, fordi de ikke har lige så stor opsparing, som de havde tidligere, tyrer de så til et billigere alternativ, eller hvad gør de? Eller er det forbrugerne, fordi Gap jo betegnes som at være nogenlunde discount for mærke, jamen betyder det så, at man har valgt simpelthen at sige, man bliver nødt til at spare det, at man ikke har forbrugt lige så meget? Så det er jo selvfølgelig klart, det er salget, altså omsætningen, vi kommer til at kigge nærmere på, hvordan ser det ud i forbindelse med hele vejen rundt. Kan vi se, at forbrugerne altså har ændret adfærd? Det kan også være, at vi kan se, at de dyre, jeg kan sige, de højere, hvad hedder det, indkomstgrupper, jamen de er også tydet til et billigere alternativ, så det kan også være der med den vej rundt, at vi kan se, at der er flere forbrugere, der er kommet hen og begyndt at købe Gap-tøj. Det ved vi ikke. Det er det, vi i hvert fald vil holde øje med, når regnskaberne de tækker ind. Og hvor meget tror du, at finansbranchen sidder sådan overordnet set og holder øje med de her regnskaber i forhold til at blive klogere på, om forbrugeren har det godt eller skidt? Altså er det en stor ting i dag, eller er det ikke noget, der kommer til at rykke rundt på nogle markeder? Det er noget, der kommer til at kigge på i højere grad til sektoren. Og så kan du se på, jamen en af de ting blandt andet med Macy's, jamen der har vi jo flere gange været ude at se, at de har haft ret svært ved egentlig at kunne... De har ydet rigtig mange lån til deres forbrugere, og der er de jo altså ude tidligere at sige, jamen, der er ret mange af forbrugerne, der misligeholder de her lån. Så det er jo noget, som vi i høj grad vil kigge nærmere ind i, når vi kigger på Macy's. Jamen, hvordan ser det egentlig ud? Er det tale om, at det er en vedvarende trend, eller er det noget med, at forbrugerne, jamen nu kan vi godt begynde at betale op, eller hvordan ser det ud? Fordi det er klart, at hvis vi kan se, at forbrugerne de er svære og svære ved at betale af på deres kreditkortlån, jamen så er det jo noget, som der er klar tendens til, at så er det nok den vej, at forbruget den også går. Mm. Og så i en helt anden del af verden, Michelle, så er Alibaba altså også regnskabsaktuelle. Jeg ved faktisk ikke, om de er landet allerede. De kommer vel i kinesisk tid, men det er sådan set også lige meget. Hvad er det sådan særligt vigtigt at holde øje med i forhold til Alibaba? Er der nogle sådan særlige ting, når det er det kinesiske selskab, som vi skal være opmærksom på? Jamen, det er der jo hele den her politiske usikkerhed, som der altid er med kinesiske selskaber. Hvad vil Xi Jinping? Hvad kan Xi egentlig finde på at gøre i forhold til det her? Bliver det mere statskontrolleret? Kan man få lov til at overhovedet investere i de her aktier osv.? Det er altid den her politiske usikkerhed, man skal altså få øje. Og det er nok også derfor, at hvis vi kigger på Alibaba som helhed her, ja, så er det i hvert fald noget, som man skal holde sig for øje. Men vi kan i hvert fald godt lide, når vi kigger ud for en ren kvantitativ analyse når vi kigger på de her kvantitative data, jamen, så ligger Alibaba altså over det globale gennemsnit, både i forhold til attraktivitet, og det gør den altså, fordi den scorer højt i alle de her tre faktorer, som vi kigger på, altså value, momentum og quality. Arrangerer den rigtig godt. Når vi kigger på value-dimensionen, så udmærker den sig ved at score højt. Den ser både billig ud, når vi kigger i absolut termer, og også i relativt til industrigruppen. Hvis vi bare ligesom skal tage det op, måske gøre det lidt mere håndgribeligt, jamen så hvis vi kigger på EV-EBITDA-niveauet, så handler Alibaba altså hele 46% under peers. For eksempel, og hvad siger EV-EBITDA noget om, Michel? Det kigger vi jo på, når vi kigger på, hvor dyr er egentlig aktien. Mm. Der går vi ind og kigger på det, men mange kigger jo måske meget på PE-niveauerne, men vi bruger egentlig allermest til at kunne se EV-EBITDA, om hvorvidt den er dyr eller billig prisfastsat. Hvis vi kigger på i forhold til Alibaba, jamen så handler den egentlig på 5, mens vi bare kigger på Amazon, så handler den for eksempel med en EV-EBITDA på 13, og Boots, som vi kender herhjemmefra, den handler altså på 11,5 gange. Men igen, som vi snakker om, hvorfor er det så egentlig, at Alibaba handler med så stor en rabat i forhold til mange af de andre selskaber? Jamen det er skyldes jo den her høje grad, den her politiske usikkerhed i Kina, som vi har. Så hvis vi egentlig kunne sige, at vi fjernede hele den politiske usikkerhed, ja, så skulle Alibaba handle væsentligt højere, både når vi kigger på value og momentum. Mm. Så ville det være en meget klart køb i hvert fald. Og den handler selvfølgelig også i New York, så jeg må ærlig indrømme, jeg er lidt i tvivl om de regnskabsaktuelle i Kina eller i New York, men det ser ikke ud som, I ved det heller. Nej, det kan godt, ikke lige være svarskyld. Vi lader det bare ligge. Jeg er sikker på, at Michael Friis Jørgensen, som har aktien i sin portefølje, han har helt styr på det, så det må vi lige følge op på med ham. Lars Svendsen, det her med private forbrugere og aktier, som retter sig imod dem, er det noget, der sådan, kan tænde dig? Nej, ikke så meget, fordi jeg vil sige, altså, nu er jeg på, altså, det er jo klart, at det er jo det der med sådan her strukturen i vores samfund med 70% af cirka forbrug i lande, men og så resten er jo overskud og selskabsinvesteringer og så videre, hvordan de kører rundt der, men nej, det er det ikke, fordi det, altså, hvis det er handels, altså de direkte handel, som Walmart og sådan noget, det er jo interessant for at se om, fordi selskaberne er blevet så store, især i USA, og USA er jo 25% af verdensøkonomien, ikke? At man kan bruge det sådan lidt til at finde ud af, hvordan går det i virkeligheden. Det er sådan mere ærlige tal. Så på den måde kan du bruge det, men ikke sådan så meget som investeringer, fordi altså, jeg synes lidt, at detailhandlen, altså de store, er blevet så koncentreret, at det bærer præg af det, som jeg kalder for infrastruktur, at det er ligesom også derfor, at Walmart, selvom der er opbremsning, så klarer de så meget godt alligevel. Altså det er ligesom, at du kan ikke rigtig, så er der nogle strukturforandringer med Macy's har, som stormagasin foretagende, har svært ved at klare ligesom herhjemme har Magasin jo ikke klaret sig godt i mange år, men i en uendelighed nærmest, men det går meget godt for den supermarked, ikke? Eller hvad de hedder, Salling, nu hedder de. Men altså, at nej, du kan ikke få så meget ud af det. Det er jo ikke noget, du kan. Det er svært at tjene mange penge. Der, hvor du kan gøre det med forbruger, det er jo, hvis du kan finde ud af, hvad for nogle produkter, de er vilde med at købe, og så hvis du kan, altså, det kan jo alt muligt fra Pandora og smykker og gadgets og sådan noget der. Altså, det, jeg tror, det er der, du skal lede. Altså, hvis der er noget, som er. Men det er det jo også nu? I høj grad, det der med at se, om det er cyklisk forbrug, altså smykker, møbler, så videre, eller om det er mere stabilt forbrug, altså almindelige dagligvarer, som toiletpapir, blæer og så videre. Mm. Det er jo det, der er ret vigtigt, og det er også derfor, at hvis vi kigger på vores strategi, ja, så har vi jo overvægtet blandt andet stabil forbrugssektoren. Så der går vi jo ind og kigger på, fordi at. Og hvorfor så det? Jamen, fordi vi har en forventning om, at vi havner i en vækst, at vækstomatningen, den er i gang. Vi havner formentlig i en mild recession i USA til næste år, og derfor så de aktier, som befinder sig inden for stabil forbrugssektoren, jamen de er ikke lige så konjunkturfølsomme som andre, for eksempel inden for cyklisk forbrugssektoren. Så når man kigger på dagligvarer og alle de her detailsektoren, så kig på, er der tale om selskaber, der befinder sig inden for cyklisk forbrug, eller er der tale om, at det er inden for stabil forbrug. Det er ret vigtigt egentlig at gøre, specielt i det her scenarie, som vækstscenarie, som vi befinder os i på nu. Så Michelle, er det lettere at finde aktier inden for stabil forbrug, hvis man kigger mod USA? Fordi at, jeg må indrømme, hvis jeg kigger sådan i Europa, så tænker jeg mere sådan noget cyklisk. Altså mange af de der luksusvarer, de ligger jo ligesom i Europa. Caring Aid er selskaberne, jeg lige kan komme i tanke om. Men der er jo masser af andre, som ligger inden for den der luksusvarekategori. Er det lettere at finde sådan stabil forbrug, hvis man kigger mod USA? Nej, ikke nødvendigvis. Altså, vi har jo i Danmark, der har vi jo stabilt forbrug. Det er jo inden for Carlsberg og Royal Unibrew, blandt andet. Lad os bare få at nævne nogle af dem. Der har vi jo også inden for cykels forbrug. Det er jo blandt andet Pandora. Så vi har jo mange forskellige steder, og det synes jeg egentlig er meget fint, både i USA, men altså også i Danmark, vi kan finde mange forskellige. Du har også i forhold til Norden, jamen, der har du altså ICA-gruppen, som altså også gør sig inden for dagligvarer, så du har ret mange forskellige steder, både i Norden, men altså også i USA. Og kan vi regne med, at forbrugerne i Norden eller i Europa ligesom opfører sig nogenlunde på samme måde som USA, måske med en forsinkelse, eller hvad ved jeg? Altså, er der et fælles mønster der? Du har i hvert fald set, at den opsparing, der har været i løbet af corona, det har ikke kun været noget, der har været mønstret på amerikanske forbrugere. Det har i høj grad været mønstret hele vejen rundt. Så ja, det er noget, vi kommer til. Det vil jeg nok mene, og jeg er ret sikker på, når vi også kan se i forhold til lavindkomstgrupperne, ja, så har vi altså ved, opsparingerne er ved at være udtømt, ikke kun i USA, men i højst grad også her i løbet af Europa. Så ja, den samme trend ser vi ud hele vejen rundt, og det er også fordi, at vi kan også se, det er jo ikke kun den amerikanske centralbank, der har hævet renterne. Det har vi altså også set i Europa. Vi har også set inflationen, den har været høj i Europa. Vi har også set, den har været høj i USA. Så det er de samme ting, der egentlig gør sig gældende, der har presset forbrugerne hele vejen rundt. Så det begynder at stramme til med vores private pengebunge hele vejen rundt, hele kloden rundt. Ja, det er faktisk lidt, og det er lidt bekymrende, fordi altså, vi nu forestiller, altså min sidste, nu er det skal vi i gang med en ny vinter, ikke? Og sidste år, hvor vi var alt det her, vi havde de energipriser, der gik helt amok, og hvor EU's regler, som jo har været med til at gøre det helt vanvittigt, det er der ingen nogen, der forstår, men det var et politisk balladepunkt meget af vejen, at hvis vi skal igennem sådan noget igen, så går folk jo på røven. Og hvis de går ind i den her vinter med at der ikke er mange penge på kontoen, så bliver det jo altså ikke meget morsomt, hvis elregningerne går amok og fjernvarme og gas eller hvad der for noget. Og det er altså ret bekymrende, fordi når man tænker, altså fordi det jo handler jo om stabiliteten i samfundet, fordi hvis du ligesom har at de velbjergede og de som måske har tjent nogle penge på nogle aktier eller andet har nogle hus der er stedet, ejerlejligheder i København river de væk som tossede, ikke? Til sydlandet, selvom for hamstre ind 1. januar og sådan noget. Men så kan du sige, så får du jo en meget stor opdeling af samfundet. Så får du den mængde personer, og det er også helt galt i USA, hvor de lever på food stamps, så får du jo et samfund, der politisk set er farligt, fordi der er simpelthen så mange fattige, om så må sige. Ustabil, det vil vi ikke kalde dem underbemidlet, at de kan jo bestemme, fordi dem har flertallet, når vi skal afgive vores stemme på, og det er altså bekymrende. Og så er der en ting, jeg tror, man skal huske omkring det her, hvor tallene lyver, det er, at man kan sige, at i år har der været, så vidt jeg begriber det, uforholdsmæssigt god afsætning af biler, personbiler. Og det var jo fordi, at man ikke kunne få de der komponenter og sådan noget. Så lige pludselig kunne de få dem, og så skal de aflevere dem. Og der er 2 måneders leveringstid på en Audi og sådan noget stadigvæk. Men pointen er, at hvis, når du har sådan en, hvor man får lidt indhenter det der mange afsætning, så øges forbruget jo af sådan nogle ting. Og det er jo altså en bil, der koster 200-400.000. Så river jo noget i kasseapparatet, ikke? Men så har vi fået den, og så til næste år, så kan det godt være, at bilafsætningen falder, som man siger, at bilindustrien nok lidt giver et falsk signal. Hvor kan du få Audi'er til 200-300.000? Nej, altså, okay. Som jeg generelt, jo, men jeg nævnte kun Audi, fordi de har de her leveringstider, ikke? Fair nok. Men Michelle, der vil jeg så lige sige, nu sagde du der med hensyn til biler og sådan noget, at det er gjort. Hvis vi kigger på i hvert fald i forhold til detailsalget for oktober måned, som vi så fik i går, jamen der var det jo så primært bil- og møbelforhandlere, som måtte kigge langt efter kunderne, der var her. Ja. Altså det var i hvert fald noget af det, vi så her. Ja. Men også sportsbutikker og byggemarkeder, som også virkelig havde svært ved at få lukket kunderne til. De er det Danmark, eller hvor vi ender? Det er USA. De oplevede kraftigt fald i omsætningen i oktober. Ja. Undskyld. Ja. Men hvis vi så kigger på, hvad var det så for nogle produkter og varegrupper, som forbrugerne så ligesom kastede sig over, jamen så var det altså sundhedsprodukterne, som man skal bruge desuagtet, hvilken konjunktur vi er i, hvilken indkomstgruppe du har, og samtidig også fødevarene. Så det vidner jo altså også i hvert fald igen, at det er den her stabil forbrugssektoren, som formentlig kommer til at køre, hvorimod de andre, som er mere cyklisk forbrugsdreven, ja, det er dem, der har det altså lidt mere svært, altså der, hvor vi kigger på bil, møbel og så videre. Og så er der jo så hele den her med, at man kan se, at forbrugerne igen, de begynder at spise ude, fordi en af de ting, som man har set, det er, underholdning er stadig en sektor, som er virkelig, altså underholdningsbranchen, er en stærk sektor, der er voldsomt efterspørgsel på. Mm. Og der taler jeg altså både om restauranter, teater, og når vi også er ude i forhold til fly, I kan måske alle sammen kigge på, altså når vi nærmest har været ved flyafgangen, når jeg har i hvert fald været ved det seneste, så er der fuldstændig fully booked, altså. Så der er stadig en kæmpe rejseløst blandt forbrugerne. Ja, jeg så også en stigende efterspørgsel på Disney-aktien, så altså, de har det også godt derovre. Så Michelle, hvis nu man sidder som helt almindelig privat investor, og man skal prøve sådan at balancere sin portefølje nogenlunde, hvor meget sådan skal stabil forbrug så fylde i sådan en god, ordentlig portefølje? Jamen altså, vi har jo tre sektorer, som vi ligesom overvægter, og det er kommunikationsservice, det er stabil forbrug, og så er det altså energi. Og der synes vi i høj grad, at den kan godt fylde en ganske pæn portion i ens, i ens portefølje. Er det 20%? Altså. Det kunne meget vel være, at 20% vil egentlig være meget godt i forhold til den her situation, vi har nu. Men igen, og vi også skal kigge på i forhold til det er jo ikke kun, nu fik vi detailsalget i går. I dag der får vi altså også nogle andre tal, der også kan være rigtig interessant. Og det er jo de her understøttelsesanmodninger, altså ansøgninger omkring dagpenge, der bliver offentliggjort her i løbet af eftermiddagen i USA. De giver igen en indikation på udvikling på aktiemarkedet, eller arbejdsmarkedet, undskyld, hvordan det ser ud. Vi kan se over de seneste par uger, der har vi altså set en stigning i de her antallet af ansøgninger om dagpenge. Og det er jo igen, jamen, hvis folk, vi kan se, at der er flere, der bliver arbejdsløse, vi kan se, at der er flere, der begynder at søge om dagpenge, vi kan se, at inflationen, ja, den er kommet ned. Men hvis vi går ud og spørger, skal vi så se, at supermarkederne rent faktisk har sænket priserne rigtig meget på deres produkter? Det er jeg ikke helt enig i. Så mange af de her ting, selvom vi kan se, at inflationen rent faktisk falder ned, jamen så mangler vi altså at kunne se det, at det er også, når vi putter tingene i indkøbskurven. Og det samme er også... Jamen så længe der er positiv, altså så længe der er inflation, så betyder det jo sådan set også, at priserne ikke skal falde. Altså så betyder det, at priserne stadig skal stige. Det kan være, at de stiger langsommere, fordi inflationen bliver lavere, men det betyder ikke, at priserne skal ned. Jo. Nej, men det er jo det, vi egentlig har. Vi har snakket højt om, at inflationen den er steget rigtig meget, og derfor så har priserne også måtte stige så kraftigt, som vi har. Og det er jo det, som hvis du taler om forbrugernes perception, så er det jo, okay, vi bliver ved med at tale ørerne fuld om, at inflationen den er faldende, så har vi også forventning om, at priserne de skal følge med i supermarkedet. Men det har de altså ikke gjort. Så det er i hvert fald det, som når du snakker med forbrugerne, at så er det noget af det, de snakker om i forhold til det. Jamen, så må vi snakke lidt mere med forbrugerne, for det er jo ikke det, nej, at det er fuldstændig inflationen rigtigt betyder. Og en anden ting er så også, at man kan sige, at arbejdsmarkedet, jamen det udgør i hvert fald den vigtigste støtte jo i forhold til præforbruget, som vi har set. Og det er jo i hvert fald det igen, som vi snakker om, jo har drevet amerikansk økonomi i allerhøjeste grad. Okay. Jeg lige spørger dig med kommunikation, så det lyder jo pænt ord, men er det ikke Google og alt sådan noget, vi taler om? Eller hvad er det for noget? Hvad er det for nogle navne? Det er blandt andet inden for Google. Du har både kommissionsservice er jo en blanding af to vidt forskellige ting. Du har hele telekommunikationssektoren, som er den mere defensive ben, og så har du alt det inden for AI. Altså, ja, alt det der. Ja. Så det er, så du har mange forskellige. Du har både det ene vækstben, som er mere stabilt, og så har du så den anden, som jo er drevet af de her Google, Alphabet og you name it, der kunne være der. Du kører jo ikke teleselskaber, gør du? Det ligger i hvert fald inde i den her sektor. Fordi at der kan man sige, der har du både den mere defensive i forhold til, at de har altså en ganske, hvad kan man sige, høj indtjeningsvækst, også det så, når det er, du har en konjunktur nu i gang. Nå, hvis man også sidder derude og bliver lidt forvirret over, hvad der ligger i for eksempel sådan noget som kommunikationsservice, så kan man altså, et lille tip herfra, det er altså at gå ind på finvits.com, så kan man altså se, hvad for nogle selskaber, der ligger inde, i hvilke kasser. Det er jo sådan set bare, ja, kasseopdelet siger jo ikke nødvendigvis så meget om lige præcis, hvad de, om de hører til præcis til det ene eller til det andet. Der kan jo være mange forskellige måder at se det på, men der er altså en oversigt over, hvad der ligger hvor. Ved I hvad, vi kan lige nå et par spørgsmål, og et af de spørgsmål, som er væltet ind til os her i løbet af hele ugen, og som vi ikke har formået rigtigt at svare på endnu, det handler altså om Novo eller Eli Lilly. Der er rigtig mange af vores lyttere, som er i tvivl om, de skal købe det ene eller det andet. Ja. Lars Svendsen, vil du give et bud på det? Hvad vil du gøre? Fordi det er jo to selskaber, der konkurrerer lidt om det samme marked. Ja, det gør de. Jeg fangede den godt, at Persons forestod, at jeg skulle svare dem på det. Men faktisk så vil jeg sige, altså umiddelbart betragtet ud fra min mere almindelige økonomi, og jeg er jo ikke helt løbet med på fedmebølgen der. Jeg har haft i mange år på min krop, men ikke ellers. Men så vil jeg sige, jeg mener, at det handler om, at Novo er Jeg vil foretrække Novo, ikke fordi jeg er sådan set er dansker, det er ikke kun derfor, det vil også give også en bias, det er jo rigtigt, men det er altså, en Novo er en meget højt prissat aktie, men usædvanligt veldrevet og placeret det rigtige, og har en hel masse også ting, som I kører derud af, mens Ilder Lille har en noget bredere portefølje, men altså, jeg har jo en børsværdi, som jeg mener, den ligger på cirka 25% højere, 20-25% højere end en Novo, som jo er helt op på over 3.000 milliarder kroner, ikke? Så det er altså en, det er jo vel i øjeblikket blevet verdens mest værdifulde farmaselskab. Hvis Johnson ligger også der omkring, men nu ser hvor meget farma der er i det. Men ja, men ej, jeg vil altså foretrække Novo, det fordi og det er ekstremt, hvad der foregår der. Og jeg har kun lidt Novo, jeg har ikke nogen lille. Og så har jeg jo den, min satsning på det, det er det blevet, men det var jo egentlig ikke det, det var. Det er jo, bare sige det for ærlighedens skyld, det er Zealand, som jo man kan håbe, som jo også laver en GLP-1 og har jo lavet en til type 2-diabetes, som de er ude af, men er i gang med en, som både kan bruges mod fedme og det her, hvad hedder det, type 2-diabetes. Men det er jo, hvor de har jo rettigheden, men hvor det er givet til Boehringer Ingelheim, der samarbejder med Eli Lilly inden for type 1-diabetes. Jeg ved ikke, om de vil samarbejde også inden for type 2-diabetes. Det er jeg ikke nået til at forstå endnu. Men det er sådan set min satsning, og det håber jeg jo, at det en dag lykkes, så bliver det fantastisk. Men altså, det er fugle på taget. Der er 2 år til, ja. Fordi de skal gennemføre nogle meget lange undersøgelser af, om de kan komme hjem med dem, og der vil komme flere. Og hvis vi ser på Novo, Lars Svendsen, ja, så har vi jo altså også set de sidste par dage, det er jo ikke kun i Novo, men altså topchefer, der er ude og sælge aktierne. Er der nogen signalværdi for dig i det? Nej, det er der ikke. Altså, det er jo det, at nogen siger, at det er et signal. Det er også derfor Carlsberg, direktøren, der også var ude og sige, at han startede med at købe aktier, så tror han, at han kan overbevise folk om, at han tror på sig selv, og de bare skal købe. Men det er ikke sådan den anden vej, fordi det er, altså populært sagt, det her er jo en virksomhed, som er stedet så meget. Jeg tror, den anden, du talte om, det gjorde du på forhånd. Du var Torben, ja. At de der direktører er jo også nødt til det, fordi de har ikke penge. Der er jo ingen mennesker, der kan tjene penge i det her land efter 65% skat. Så de er i stand til at købe de aktier, der går ned i banken og låne penge. Og det er jo så all time high, de køber på. Ikke? Så derfor er det altså naturligt, at de er nødt til at slagte de der grise, og så har de jo som regel bliver tildelt nye optioner, så de har en ny, det er jo så, det er sådan en del af deres lønpakke. Ja, det er det, men altså, og det er jo på den måde, kan de så få en ny at løbe videre med. Så nej, du skal ikke være bange for det. Der er ikke nogen signalværdi, at nu tror de ikke mere på det her. Og som regel har optionerne jo et udløbstidspunkt, hvor de skal bruges. Mm. Altså, de kan ikke bare sådan skubbe dem ud, og så det sidste, når du bliver 67, nå, så tager man alle sammen. Det altså så nej, det skal du tage stille og roligt. Jakob Meldgaard, der er CEO i Torm, der var ude at sælge for 110 millioner. Hvis du vil læse hele den historie, så ligger den altså over på jurmester.dk. Michelle, har du noget input i forhold til Eli Lilly kontra Novo Nordisk? Nej, ikke i forhold til det andet, end jeg synes jo, at Novo, som vi fuldstændig snakker om, jamen den er... Altså, der er ingen tvivl om, at Novo er rigtig fint på den lange bane, men man måske også kigge på, om træerne de vokser ind i himlen. Altså, den er blevet dyr, og det må vi sige, det er i hvert fald noget af de ting, som vi... Balladen på dem, torpedoen, bomben ligger den dag, at vi får politikere i landet, som har andet end deres egen velbefindende som opgave, fordi så bliver priserne knaldet ned. Men de forstår ikke en skid af det hele, og volumen er blevet ekstrem, og de vil med at få det samme for det. Priserne skulle jo falde med i takt med, at volumen vokser. Jamen politikere, de kan ødelægge en værkud stemning. Var der også problemet er, at de vrider jo penge ud af det her, det er jo endelig, og fortæller, at det er så fantastisk godt, og det er det også. Men altså, det er jo ligesom balancepunkt. De forstår slet ikke. Lige en sidste hurtig her fra en lytter, der har skrevet ind til os. Hvordan får vi almindelige investorer adgang til at se shortlisten? Lars Svendsen, hvor ser man den? Det ved jeg ikke. Du kan jo se det på nogle af nyheds... du går på Finanstilsynet, har I en? Ja. Finanstilsynet, ja. Google, shortlisten. Og ellers så kan du se det på nogle af de almindelige meninger, blandet også hos Jørgen men også vi viser den frem. Okay. Som jo så kommer derfra. Det er jo ikke... Altså, det er dem, der laver det. Så det er ikke noget kun for professionelle investorer. Alle kan gå ind og se det. Ja. Okay, cool. Ja. Yes, lad os slutte af med at kigge på markedet. Det er gået lidt slemt med Bavaria Nordic, mens vi har stået og talt her i studiet. Nu er den altså nede med 6,60. Så må vi ud og købe nogle flere. Procent i toppen. Der har vi til gengæld Rockwool, Demant, GN Store Nord og Novo Nordisk. Så ja, der er altså lidt gang i den derude, men overordnet set, desværre i et lille minus på det danske marked. Vi ser, hvordan det går. Og så er vi selvfølgelig tilbage igen i morgen, hvor vi svarer på spørgsmål i hele timen. Det er med dig, Lars Svendsen. Tak, ja, fordi du var med. Kommer du også i morgen? Ja, ej, det gør Signe Terp. Så ja, det bliver også hyggeligt. Michelle Nørgaard, tusind tak, fordi du var med i dag. Tak til Jens Marot, der stod for teknikken. Find nogle gode spørgsmål. Der ligger allerede en masse gode, men skriv gerne flere spørgsmål ind på sms'en 42 42 023, så kigger vi altså på dem i morgen. Tak for i dag, og på genhør. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.